ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام حسبک اللہ کافی دے تاسو تا اللہ ستاسو د مدد او نصرت د پارا او د غلبی او د فتح د پارا الله تاسو ته کافی دے ومن اتبعک من المؤمنین او کافی دے الله هغه چاہتا اتبعک چې روان شوی دی تاپسې من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی تاسو تم اے حبیب الله کافی دے او مومنانو مسلمانانو تم الله کافی دے یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام حسبک الله کافی دے تاسو ته الله او کافی دے دغه الله هغه چاته اتبعک من المؤمنین چې غیر روان شوی دی تاسو د مومنانو نه اغید پارم الله کافی دے درس آیات مبارکہ کی فرمائی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورکا مومنانو تا پا قتال و جہاد فی سبیل اللہ یعنی دی ترغیب و لبیان کا او دی جہاد بارک امر ولو کا د جهاد فضائل ورت بیان کا حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورک مومنانو تا پا قتال فی سبیل اللہ او اصل کی علماء کرام لکھلے چه دا حرد خبل مانا صدا مانا خوی دیدے کسو آتیز قدوی تیز قدوی پا دے کاربانے او خپل دا په معنا د نزدېوالي راضي او لکراغلی دي په سوره یوسف کې در لتیرو وای حتا تکون حردون یعقوب علیه السلام ته بچو ویتا میشه جاړې حتا تکون حردون نل تد حردون معنا و ایتزوب غمن چې ویلې شه د غم د وجه نه فتقارب الهلاك او بیا ته وفات ته نږدې شي یا ایها النبی او اے نبی علیہ الصلات والسلام حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورکه مؤمنانو ته په جهاد فی سبیل الله باندې دا الله دې طرف نه امر دې خپل حبیب ته چې دا مؤمنان په قتال او جهاد باندې دوی له تیزی ورکا دیو جن دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د نور مسائل سره سره امت ته د جهاد پوره تفصیلی احکامات داغي فضائل دی ورته بیان کړی دي او دغه آیات د عمل د وجنا حدیث پاک کې راغلي چې نبی علیہ السلام کله د بدر په ورځ باندې صفونه جوړول د جهاد د پاره د مؤمنانو نبی فرمایل قومو الی جنته عرضها السماوات والارض ورا پورته شي اغا جنت تا چپلن والد آغی دا اسمانونو دزمکو مرده نو حضرت امیر رضی اللہ عنہ یو صحابیو اغا دا خبر تکرار کا عرضو ها السماوات والارض دا اللہ حبیب ورتوی آو نا اغوی وح وح دا اللہ حبیب ورتوی دی کلام تابانی دا دی دا پارس باعث شو اس سبب شو قال رجا انکون من اہلها وی زمو میت ساتم چیز د دی جنت د حقدارو د اهل رشم نو دا اللہ حبیب ورتوی تم د جنت والو نه ناغتور دتی کی نرویست آو سکجوری وی اغور سروی روای غستی او خوڑی نو بیزلو کی ہوئی کچری زو ترغی پوری جوندین تردی چی دا کجوری بخورم او دا بخلاسوم انها لحیاتن طویلہ وی دا خو بڑے روگت جونوی او بیغا کجوری اغرزولی او دا اللہ لارک جہاد تڑوان دشو تردی چی شہادت ورت ملاو شو نو اللہ پل حبیب توی مومنانو تا دا جہاد بارکی تیزی ورکا ترغیب ورکا یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اے نبی علیہ السلام تیزی ورکا او دا امر دے دا اللہ دا طرفنا تیزی ورکا مومنانو تا پا قتال فی سبیل اللہ بانے. او دا غشان حکم گورا مخی سورہ نساء کیم در لتیر شو اگر سورہ نساء کی پینزم پارکی التم دا غشان حکمو اللہ خپل حبیب تویلیو مومنان دا جہاد دا پارتیس کا لکا آیات سرورتی آیم دا پینزم پاری سورہ نساء گو رئی سلورت آیم آیات د پینزم پاری سورہ نساء فرمائی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک فقاتل جہاد کوئے حبیبا قتال کوا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی لا تکلف الا نفسک تکلیف کی نشی چولے مگر نفس مبارک استا یعنی کہ نور سو کئی او کہ نہ کئی حبیب یواذب قتال و جہاد کے وحرد المؤمنین او مومنان تد قتال فی سبیل اللہ بارکی ترغیب و تیزی ورکا دا امر دے چی مسلمانان با جہاد لتیارے دا غی ذہن با جہاد تتیارے دا کار دے دنبی دخل کو ذہن خراب اور دا طریقہ دا منافقان وحرد المؤمنین او تیزی ور کمو منانو تپ قتال فی سبیل اللہ عسى اللہ زرد چی اللہ ان یکف باس الذین کفرو بن بکی جنگ دا کسانو چی کافر دی زور بے ختم شی قوت بے ختم شی واللہ اشد باسن اللہ ڈیر سخد پا جنگ کی واشد تنکیلا او سخد پا سزا ور کولو کی. نو دی آیات مبارکہ کم فرمائی یا ایوہ النبی حرد المومنین علی القتال اے نبی علیہ السلام تیزی ورکا ترغیب ورکا مومنانو تپ قتال و جہاد بانی این یکم من کم کچریوی پتاسو کی عشرون شلکسان صابرون صبرناک او پا صبر کی ایمان داخل لے صبر دا اللہ پا اوامرو اوامرو کلوم بنے امر ایمان نے دارنگی صبر دا نواہیونا پا منحیاتو کلوم بے شیشر کو کفر دے نگر پا صابرون کی کامل ایمان پروت دے کتاسو کی شل کسان صبر نا کوئی دا اللہ پا اوامرو صبر دے پا نواہیو نے اجتناب دے او غیب تکالیف صبر دے یغلبو میں اتین نو غالب کی گی بپ دو سو باندے. ابتداء اسلام کی چونکہ امت مسلمہ لگو نو یو پلس مقابل را پا مسلمانانو فرضو و این یکم من کم او کچریوی پتاسو کم اتن سل کسان یغلبو نو غالب کی گی با الفن پا زرو باندے من اللذین دا کسانو نکفرو چی کافر دی بے انہم پدی سبب بانے چی دوی قوم یو قوم دے لا یفقہون چی پوہی گنا خپل رب نہ پی جنی دے خپل رب وحدانیت نہ پی جنی اور یو مسلمان دے لسو کافرون آتیخ تورتا گناہ کبیرہ وا اور دے لسو سر جنگ دل ورتا فرض عینو رسو رب العالمین چی دے مومنانو کمزوری تو قتل نبی فرمائل الان اس خفف اللہ عنکم سپکوالے کڑے دے اللہ سانتی آکڑے دے اللہ عنکم دتا سنا اللہ کا حکم کدر لتخفیف روستے وعلما واللہ تپتوا ان فیکم ضعفا چی بیشک پتاسو کی کمزوری دا فئیکم منکم کچریوی پتاسو کی میعتن سل کسان صابرتن صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدو سو یعنی یو پدوے جہاد کو وَإِيَّكُم مِّنْكُمْ أَوْ كَثِيرٌ پتاسو کی الفن زر کسان یغلبو الفین غالب برازی پدو زرو بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پا توفیق دا اللہ پا حکم دا اللہ پا مدد. بیا دا حکم راغے اس دے کی بیا دا مفسرین اختلاف ہو چھے دا رست و آیات دا غیر پارا ناسخ دے اکنا نولماء کرام لکلی یو قول دا دے متقدمین علماء وی چھے دا نسخ دا نا مخکنے حکم مخکنے آیات مبارکا چھے غیر کی یو پلس جہادو دا پا دے رست و آیات منسوخ شوئے دے ذکا متقدمین علماء نسخ پا عام مانا سراغستے وا ناغیدام آیات منسوخ گنی او دا آیات ورت ناسخ دے و متاخرین علماء وی چی دا نسخ ند دی تا تخفیف وی لکرو جنیول پا سفر کی غرش ہے دے و کچال تکلیفی وی خوڑا ند دی تخفیف وی نو ددغی علماء پا نزبان غمخ کنے حکم منسوخ ندے او دارست حکم چراغل دیتا تخفیف ہوئی دیتا نسخ نوئی دغا یو قول امام قرطبی ذکر کرے اور احلمانی دو قول انہ ذکر کری امام قرطبی ویفہو علی هذا القول تخفیف لا نسخ وهذا حسن وی پدی اعتبار سر دا حکم تخفیف دے او نسخ نہ دا او دی قول تے حسن ویلی اروح المانی وی دو علماء دو ڈلی دی یو ڈل دا وی چی دا آیات ناسخ دے دا غمخ کی آیات مبارکہ دا پارا او باز علماء وی چی دیتا نسخ نہ وی دیتا تخفیف وی لکہ ابتدا کہ اللہ وی یو پلس رست وی سانتیار آوست چی یو پدو بانے واللہ مع الصابرین او اللہ رب العزت مرگرے دا صبر ناکو دے چچا کی پاوامر و صبر وی دا نواہیو نزان ساتی پا مسائب و تکالیف و صبر دے واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبر ناکو دے ما کان لنبیین ندی مناسب دا پارد یو پیغمبر نبی کی دی دے کہ عموم دے زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تے مراد دے و نورم تے مراد دی ما کان لنبی ندی مناسب او درست دفار دے و پیغمبر ان یکون لہو اسرا دا چیشی دی غد پار قیدیان ہوا دے پدغ قیدیانو فی دیلی حتی یسخن فی الارض تردی چی ڈیری وینی توی کی دے کافر و پزمک کے اس خان دیر وینو تویولو توی حتی یسخن فی الارض تردی چی دیری وینی توی کی پزمک کی دیری وینی دا کافر دا پزمک کی توی کی اس خان ویلے کی گی قصرت القتل تا او دیری وینو تویولو تا حتی یسخن فی الارض تردی چی دیری وینی توی کی دا کافر و پزمک کی او دیری وینی دا دیو بیئی اس خان دغه معنا علماء لیکلی وای اس خان ستو وای اے یبالغ فی القتل ډیر کوشش وکي د کافرو په وجلو کې تر دې چې کفر او کافران ذلیل شي او مسلمانان غالب شي او اصل معنا د سخانت صدا و اصل معنا السخانه الغلظ والکثافه فی الاجسام اصل کې هغه سخوالی لوی کلکوالی لوی په بدن کې رستو بیادا مبالغه فی القتل او مبالغه فی الجراحت دپار راغلی چه کافر ډیر قتل کی ډیر وینیتوی کی حتی یسخن فی الارض تردی چه ډیر وینیتوی کی پزمک کی تریدون عرب الدنیا اراده لری تاسو د سامان د دنیا چه د دغی قیدیانو نتاسو فدی واغستا والله یرید الاخره اللہ ارادہ لری دا